Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերը, որոնք հոկտեմբերի 19-ին նշում են մասնագիտական տոնը, շարունակում են զորատեսակի արդիականացման ու նոր հրետանային, այդ թվում նաև հեռահար միջոցներով համալրման գործընթացները, ինչը վստահություն է տալիս պնդելու, որ հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ մեկ անգամ ևս կասեն իրենց վճռական խոսքը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Պաշտպանության բանակում սկսված հաստիկակազմակերպչական բարեփոխումների համալիր ծրագրի շրջանակներում օրերս բացվեց արդի մարտական գործողությունների վարման ընթացքում կարևոր դերակատարություն ունեցող զորատեսակներից մեկի զորամասը։ Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն հոկտեմբերի 15-ից 19-ն անցկացված հրամանատարական հավաքի մասնակիցները Պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական զորամասերի հրամանատարների բուժական գծով տեղակալների միավորումների և զորամասերի բժշկական ծառայության պետերն էին։ Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում օրերս իրականացվել են զորամասի կենսագործունեության բոլոր ոլորտների ստուգումներ և ցուցաբերվել մեթոդական օգնություն։ Ապագա հայերենաց պաշտպանների ռազմամարզական գիտելիքները կատարելագործելու նպատակով Պաշտպանության բանակի ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում օրերս տեղի ունեցավ հանրակրթական դպրոցների 11-րդ դասարանների միջև AK-74 ինքնաձգից մարտական հրաձգության հանրապետական մրցույթը։ Հերթական անգամ այցելելով մարտական դիրքեր, ծանոթացանք առաջնագծում իրականացվող ինժեներական ու կահավորման աշխատանքներին և մեր երկրի անդոր նոր ու գիշեր ապահովող դիրքապահ տղաներին, նրանց են նվիրված կրակոցների ու լուռության արանքում ակնարկը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Հրետանին, մեր խաղաղ արարումների անփոխարինելի երաշխավորը։ Դժվար է գերագնահատել այն դեր ու նշանակությունը, որ ունեն մեր երկրի պաշտպանական համակարգում բանակի հրթիռահրետանային զորքերը։ Նրանք իրոք կրողն են 20-րդ դարավերջի մեր զինյալ պայքարի տարիներին Պաշտպանության բանակի հրետանավորների կերտած լավագույն մարտական ավանդույթների։ Ոչ մեկի մոտ կասկածին շուլ այնքան չթողնելով, որ հրետանին և մասնավորապես Պաշտպանության բանակի հրետանին, ինչպես եղել, այնպես էլ մնում է պատերազմի աստվածը ու մեր խաղաղ արարումների անփոխարինելի երաշխավորը։ Զորատեսակի զարգացման ու կայացման բոլոր ժամանակահատվածներում ոլորտի պատասխանատուների կողմից կարևորվել ու կարևորվում են թե պատերազմական տարիների և թե այդ պատերազմյան շրջանի լավագույն մարտաուսումնական փորձառության ուսումնասիրումը, համապատասխանեցումը արդի պահանջներին և կիրառումը մարտի դաշտում։ Պաշտպանության բանակի հրետանավորներին հաջողվել է այնպիսի կատարելության հասնել հրետանային ստորաբաժանումների պատրաստության մակարդակը, որ տարբեր զորավարժությունների և մասնագիտական մրցույթ ստուգատեսների ժամանակ արձանագրված ցուցանիշները գերազանցում են անգամ տվյալ հրանոթի մարտավարատեխնիկական բնութագրերով նախատեսված նորմացույցերը։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին, չնայած սահմանափակ հնարավորություններին, հրետանավորներին հաջողվել է հմուտ արհեստավարժ գործողությունների, մարդկային նվիրումի և հաղթելու վճռականության շնորհիվ մեր օգտին վճռել բազմաթիվ մարտական գործողությունների ելքը։ Պաշտպանության բանակի նոր սերնդի հրետանավորները կարիք ունեին ապացուցելու, որ ոչ միայն չեն զիջում ավակներին, այլև իրողախություն վերջիններից լրջագույն հայտ են ներկայացնում նաև գերազանցել նրանց։ Ասվածը գործնականում ապացուցելու հնարավորությունը ընձեռվեց 2016-ի ապրիլյան դիմակայության օրերին ու նաև դրան նախորդած ակայանետային պատերազմի ժամանակ։ Այն, որ նշված արժակատումներում հակառակորդը ստիպված էր հրաժարվել իր հետագա ծրագրերից, նաև Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերի պատրաստության և համարձակ գործողությունների հետևանք է։ Պաշտպանության բանակի հրթիռահրետանային զորքերը, որոնք ի դեպ իրենց մասնագիտական տոնը նշում են հոկտեմբերի 19-ին, շարունակում են զորատեսակի արդիականացման ու նոր հրետանային, այդ թվում նաև հեռահար միջոցներով համալրման գործընթացները, ինչը վստահություն է տալիս պնդելու, որ հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ ևս Պաշտպանության բանակի հրետանին առիթ ու հնարավորություն կունենա ասելու իր վճռական խոսքը։ Մեր ստեղծագործական խումբը միանում է պատերազմի աստծո երթվյալների ստացած բոլոր շնորհավորանքներին և մաղթում հետագա ծառայողական ու մարտական ձեռքբերումներ։ Զորամասի բացում 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Պաշտպանության բանակում սկսված հաստիկակազմակերպչական բարեփոխումների համալիր ծրագրի համաձայն ստեղծվել է մի շարք նոր զորամասեր ու ստորաբաժանումներ, այդ թվում հաշվի առնելով արդի մարտական գործողությունների վարման առանձնահատկությունները նաև ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգում։ Նման զորամասերից մեկի բացմանը օրերս մասնակցել է Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի եւ պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպաների ուղեկցությամբ երկրի ղեկավարը շրջել է զորամասի ծառայողական ու կենցաղային նշանակության գոտիներում, գնահատել իրականացված շինարարական աշխատանքների որակը։ Հավելենք, որ նոր զորամասը լիարժեք համալրված է նաև համապատասխան մասնագետներով եւ արդի տեխնիկական միջոցներով։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ այդ զորատեսակը մեծ կարևորություն ունի պաշտպանության բանակի ընդհանուր մարտական խնդրի կատարման գործում։ Զորամասի հրամանատար փոխգնդապետ Հարությունյանը վստահեցնում է, որ ստեղծված նոր պայմանները ազնակազմի ու տեխնիկայի համալրվածության մակարդակի հետ միասին խթան կհանդիսանան մեր հետագա հաջողությունների եւ հաղթանակների համար։ Բուժծառայության պատասխանատուների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն հոկտեմբերի 15-ից 19-ը ընկած ժամանակահատվածում անց են կացվել հրամանատարական հավաքներ, որի մասնակցում էին պաշտպանության բանակի ռազմաբժշկական զորամասերի հրամանատարների բուժական գծով տեղակալները, միավորումների եւ զորամասերի բժշկական ծառայության պետերը։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա սահմանված դասացուցակով անցկացված պարապմունքները նպատակ ունեին կատարելագործել մասնակիցների տեսական գիտելիքներն ու գործնական վարժվածությունը, զորքերի ամենօրյա բժշկական ապահովման, մարտական գործողությունների ընթացքում, սանիտարահիգենիկ, հակահամաճարակային և բուժական խարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման, իրականացման և դրանց ընթացքի ղեկավարման ուղղությամբ։ Մեզ հետ զրույցում ինչպես հավաքի կազմակերպիչները, այնպես էլ մասնակիցները կարևորեցին նման ձևաչափով հանդիպումները անընդհատ զարգացող ոլորտի նորամուծություններին ծանոթանալու, տեղերում առկա խնդիրները վերահանելու, ծառայողական փորձի փոխանակման և միմյանց հետ ավելի սերտ կապ հաստատելու տեսանկյունից։ Լսենք բուժծառայության ավագ սպա մայոր Արշակ Մարկոսյանին և այն զորամասի բուժծառայության պետ մայոր Հրանտ Պապիկյանին։ Հավաքի անցկացման նպատակը բարձրացնել մասնակիցների գործնական և տեսական ունակությունները բուժծառայության աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված։ Հավաքները անց են կացվում համաձայն մարտական պատրաստության պլանին։ Ներգրավված են բոլոր զորամասերի բուժծառայության պետերը, համապատասխանաբար իրենց ներկայացրելու են ղեկավար փաստաթղթերը, ամենօրյա գործնեայության վերաբերող փաստաթղթերը, իրենց աշխատանքին վերաբերող մանրամասնությունները, դետալները, որոնց կազմակերպումը բարձրացնի անձնակազմի արդյունակությունը։ Ամբողջ աշխատանքի իմաստը կայանում է նրանում, որ ապահովենք բուժծառայության աշխատանքը զինծառայողների առողջության ամրապնդման և մարդունակության բարձրացման։ Հավաքները կարևոր են մեզ համար, ինչպես գիտեք, բանակում ամեն մանրուք կանոնակարգված է, բայց բժշկական ծառայությունը մի քիչ ուրիշ կարգավիճակ ունի, բժշկական գիտությունը զարանում է, առաջանում են նոր մոտեցումներ, որոնք հարկավոր է կիրառել, մենք դա ենք քննարկում այստեղ։ Բացի դրանից, բոլորիս աշխատանքում լինում են ոչ ստանդարտ իրավիճակներ, որոնք քննարկում են և ուրիշի սխալի վրա սովորելը ավելի էֆեկտիվ է դարձնում մեր ծառայությունը։ Իհարկե, մենք քննարկում ենք առաջացած խնդիրը և գտնում ենք մի որևէ լուծում, որը հետագայում բոլորիս համար ավելի արդյունավետ է դարձնում ծառայությունը։ Մեր հիմնական նպատակը արագ բուժօգնություն հասցնելն է, մինչև մասնագիտացած բժշկական բուժում հասցնելը, և ամենակարևոր հարցը դա է, որ հիվանդին ինչպես չխախտելով բանակի կանոնադրությունը օրենքները, բայց ավելի էֆեկտիվ բժշկական օգնություն։ Հավելենք, որ հրամանատարական հավաքների վերջին օրը ամփոփվեցին իրականացված աշխատանքների արդյունքները, կատարվեցին համապատասխան եզրահանգումներ, իսկ մասնագիտական պարտականություններն առավել արդյունավետ ու նպատակային կազմակերպելու համար տրվեցին համապատասխան ցուցումներ։ Հայրենիքի ապագա պաշտպանները կատարելագործում են իրենց դիտելիքները։ Պաշտպանության բանակի ասպարեզ ուսումնական կենտրոնում, որը ստեղի ունեցավ պաշտպանության բանակի և Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ ուսումնական տարվա համատեղ ծրագրով նախատեսված հանրակրթական դպրոցների 11-րդ դասարանների միջև ԱԿ-74 ինքնաձգից մարտական հրաձգության հանրապետական մրցույթը։ Հաղթահարելով շրջանային փուլը, հավաքական 8 թիմերի թվով 80 աշակերտներ ներգրավեցին հանրապետական փուլին։ Ցուցադրելով իրենց ունակությունները, նախազորակոչային տարիքի պատանիները նաև ձեռք են բերել համապատասխան փորձ և գիտելիքներ, որոնք անկասկած կնպաստեն հետագայում նրանց ծառայության ընթացքին։ Հրաձգության մասնակից Վահե Ասրյանը այսպիսի մրցումների կազմակերպումը համարում է պարտադիր, որովհետև ապագա զինվորի համար անչափ կարևոր են նմանատիպ միջոցառումները, որոնց ընթացքում ցուցանվում են զենքի հետ վարվելու կանոնները, ինչպես նաև հետևելով անվտանգության կանոններին սովորում են ճիշտ կրակելը։ Միջոցառման կազմակերպիչները գոհնակություն հայտնելով մրցույթի արդյունքներից նշում են, որ արդեն 10 տարուց ավելի պատմություն ունեցող եւ ավանդույթի վերածված այս միջոցառումը տարեստարի կատարելագործվում եւ ընդլայնում է իր ծրագրերը։ Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության ներկայացուցիչ Մուրադ Շահարամանյանի համոզմամբ նմանատիպ ծրագրերի արդյունքում հայրենիքի ապագա պաշտպանները ձեռք են բերում զինվորական ծառայության համար կարևոր ու անհրաժեշտ փորձ եւ գիտելիքներ։ Հարկ է նշել, որ հրաձգության մրցումներում հաղթող են ճանաչվել Ասկերյանի եւ Մարտակերտի շրջանների հավաքական թիմերը, իսկ առաջին պատվավոր տեղը զբաղեցրել է Մարտունու շրջանի հավաքական թիմը։ Հրաձգության հանրապետական մրցումներին պաշտպանության բանակի եւ Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության կողմից հրաձգության ընթացքում հաջողություններ գրանցած եւ առավել աչքի ընկած թիմերն ու աշակերտները պարգեւատրվել են պատվոգրերով, հուշանվերներով ու դրամական պարգեւներով։ Մեթոդական օգնություն։ Պաշտպանության բանակի 2018 թվականի տադրվա պատրաստության պլանի համաձայն գնդապետ Արմեն Գյոզալյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում օրերս բանակի շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների փորձառուց պայակազմից կազմած հանձնաժողովի ներկայացուցիչները իրականացրել են զորամասի կենսագործունեության բոլոր ոլորտների ստուգումներ եւ ցուցաբերել մեթոդական օգնություն։ Զորամասի պայակազմ ու ժամկետային զինծառայողները հանձնաժողովի անդամներին ջերմ են ընդունել եւ առիթ օգտագործել առօրյա ծառայողական ընթացքում իհայտ եկող պրոբլեմատիկ հարցերը քննարկելու, իրականացնելու փորձի փոխանակում եւ անհրաժեշտ լուծումներ գտնելու համար։ Հանձնաժողովի անդամների ուշադրության կենտրոնում են եղել հատկապես այն հարցերը, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն զինծառայողների մարտական պատրաստության եւ մարտական հերթապահության հետ։ Կրակոցների ու լռության արանքում մի քանի օր չեն կրակել, ասում է զորամասի հրամանատարի տեղակալ հոգնդապետ Էմիլ Օհանյանը։ Մտահոգ ու տագնապած է ասում, որ կրակում են, հանգիստ ենք, այսպես ոնց որ իրենց մտածածը թաքցնեն, պտտում է ղեկը, դարձնում արագության բռնակը, դիրքեր ենք բարձրանում։ Հոգնդապետը պետք է ստուգի առաջնագծում իրականացվող ինժեներական աշխատանքները, կրակի վարման և դիտարկման համակարգերը, անձնակազմի տրամադրությունը, ծառայությունը մնում է ծառայություն, նույնիսկ եթե չեն կրակում։ Հերվում էքսկավատորը փորում է հողը, մեկը մյուսի հետևից ձգվող հողաթմբերը ուտելի քարավան են հիշեցնում, այլ ընտրանքային երթուղինը, որը հակառակորդի աչքի համար անտեսանելի է դարձնելու տեխնիկայի շարժը։ Մեր մեքենան կանգ է առնում, մի երկու բառ ենք փոխանակում ճանապարհը կառուցող Նիկոլայ Դայու հետ, խոսում է աշխուժությամբ, թեև առավոտյան ժամը 7-ից աշխատում է, դրանքը դիտարկվող է, ինքն իրեն քուղարկելով է առաջանում, օրը 6 ժամ փորում եմ, տեխնիկան բանակինն է, փառք Աստծո պատվադիտ չի անում, քանի կյանք սերիքում է, իմ ամյակը թողնեմ։ Ո՞վ ենք մենք առանց բանակի, առանց զինվորի, առանց պինդ սահմանի, դեղին էքսկավատորի ալեհեր վարպետը հարց է տալիս, ապա ուսերը թերահավատ վեր քաշելով ինքն էլ պատասխանում, տուն առանց կտուրի։ Փոգնդապետ Օհանյանը Նիկոլայ Դայու մի քանի գործնական խորհուրդ է տալիս, նաև գովասանքի խոսք ասում, եւ էքսկավատորն ավելի մեծ եռանդով է շարունակում աշխատանքը, շերեփով վերցնում է հողն ու լուծնում նոր գոյացող թմբի վրա։ Եվ այդպես նորից ու նորից, հողը պատնեշն առնվազն 6 մետր բարձրություն պետք է ունենա։ Մեքենան սլանում է անվերջ թվացող ճանապարհով, հասնում ենք Բարձունքին, այստեղ է տեղակայված զորամասի հրամանատարական նորակառույց կետը, տեղանքը պատահական չէ ընտրված, լայնածավալ տեսադաշտ է ապահովում, ընդարձակ շինություն է, հարմար դիտակետերով, պատերը շարված են խնամքով, ծածկված թարմ ծեփով։ Ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատար կապիտան Վրեժ Շահարամանյանն է կազմակերպում շինարարական աշխատանքը։ Վստահեցնում է, այսօր գործը կավարտեն, ինքն էլ փոշոտ է ու քրտնած, զինվորների հետ հավասար գործ է անում։ Ամրոցի նման ամուր է, այստեղից անհրաժեշտության դեպքում հրամանատարությունը ղեկավարելու է մարտը, պիտի հուսալի լինի, խոսքն ավարտելուն պես կապիտանը հրահանգներ է տալիս իր զինվորներին, քար բերեք, շաղախը սարքեք, և տղաները միանգամից հողի վրա մի կլոր տեղ բացած շաղախ են սարքում, սրտանց են աշխատում, ասենց իրենց սեփական տունը կառուցեն։ Մեր մուգ կապույտ ուազը սլանում է մի ճանապարով, որը ժամանակին Բաքու էր տանում։ Հիմա ինձ ուղեկցող զինվորականները կարծես չեն հավատում, որ այս ճանապարհը երբևէ կվերագտնի երբեմնի աշխուժությունը։ Նկուղ հիշեցնող գետնափոր կառույցի մուտքի մոտ ենք, զորամասի կառավարման պահուստային կետն է։ Փոգնդապետ Օհանյանը պատկերավոր է ասում մեր թոքերը։ Նկուղ հիշեցնող այս շինությունը ներսից ստորգետնյա թագավորության է նման, բարձր առաստաղով, առանձնացված սենյակներով։ Շուրջօրյա հերթապահություն է սահմանված, Մոնիտորի դիմաց զորամասի կապի պետ Մայոր Գրիգորի Արշակյանն է, ստուգում է տեսադիտարկման համակարգը։ Էկրանին տարբեր ստորաբաժանումների ստացող պատկերներ են առցանց ռեժիմով։ Հակառակորդի ցերեկային և գիշերային տեղաշարժերը վերահսկում են մեծ խորությամբ։ Սարքերը պարբերաբար ստուգվում են, իսկ թե համակարգը հանկարծ խափանվի, անսարքությունը րոպեներ անց կվերացվի։ Տեսադիտարկման համակարգը պարբերաբար թարմացվում է, տեսախցիկները նոր են, ավելի որակյալ, աշտարակների բարձրությունն ենք մեծացրել։ Հակառակորդը իհարկե կրակել է, փորձել է վնասել, բայց չի հաջողվել, ասում է Մայոր Արշակյանը ու ցույց տալիս ադրբեջանական բազան։ Սա էլ նրանց թիկունքային ապահովման կետն է, այն մեկն էլ հրետանային ստորաբաժանումը, շարժ չկա։ Երեք սակայն Շարասյան պոչը չէր երևում, զրահամեքենաներ, հրանոթներ էին տեղաշարժվում։ Հասկանում եմ, որ ոչ ոք չի կարելի ասել, թե ինչ է սպասում այսօր, վաղը հաջորդ րոպեին, առաջնագծի խաղաշնչի մեջ միշտ մի քիչ տագնապ կա։ Դիրքեր թեքվող ճամփաբաժնի մի անսովոր մեքենա է երևում, շրջիկ բաղնիքն է։ Մարտական հերթապահության օրերի ընթացքում զինվորները երկու անգամ լողանալու հնարավորություն ունեն։ Քիչ չէ, մտորում եմ։ Փոգնդապետ Օհանյանը բացատրում է, որ լոգանք կազմակերպելը բարդ է, որ մի առանձին մեքենայով էլ ջուրն են հասցնում, որ հիգենիկ նորմերը պահպանելու համար նաև բուժազնակազմ է ներգրավում։ Բայց տղաները ոնց են սիրին անում թարմանում, ջուրը քաշում տանում է քրտինքը, փոշին, հոգնածությունը, ծանր մտքերը, ասում է հրամանատարը։ Վերևում ենք, առաջին հայացքից սովորական դիրք է, ցից-ցից խրտվիլակներով, անվադողերով ամրացված հողաթմբերով, բայց որտեղի՞ ցեխի այս անուշ թարմացնող բույրը։ Դիրքի ավակը վաչեն, ցույց է տալիս զմերուկի ու սեխի փարթամ թմբերը, որ փռել են փեշերը փաթաթվել հողին։ Զինվորն ասում է, հողը չպիտի ամբույս լինի, անբնական է, դրա համար էլ դիրքամերձ փոքրիկ հողակտորում սեխ ու զմերուկ են աճեցնում, և երբ որևէ մեկը գալիս այցելության, անպայման հյուրասիրում են կրակոցների տակ հասունացած բարիկներից։ Գուցե հենց այդպես է փոշի թաթախ տարածությունը հայրենիք դառնում։ Խրամատ բարձրանալուց առաջ կանգ են քառնում փոքրիկ ծածկի տակ, աղոթատեղին է, մեղրամումի ու խնկի բույրով։ Ծխակալած պատերից մեզ են նայում գունած սրբապատկերներ, փայտե ձեռակերտ խաչեր։ Հավատի այս փոքրիկ տաճարում հայ մերն արտասանելիս ինչի մասին է մտածում տղաները, ինչի մասին են երազում, ինչ են խնդրում բարձրյալից։ Աչքովս է ընկնում անվարժ ձեռագրով գրված գրությունը. «Աստված պահապան բոլոր հայրերին ու մայրերին»։ Վաչենելի բանաձևում է, որպեսզի փորձանքի չգաս, պիտի հավատաս, որ վերևից մեկը քեզ պահում է։ Պատմում է, որ հակառակորդի զինվորներն էլ են հաճախ բարձրաձայն աղորդում. «Իրենք իրենց Աստվածն ունեն, մենք մերը», ասում է դիրքի ավակն ու առաջանում նեղլի քրամատով։ Դիտարկում կատարողը դասակի հրամանատարն է, ավակ լեյտենանտ Դավիթ Զաքարյանը։ Նրա համար ապահովության երաշխի քլավ կահավորված դիրքն է։ Ասում է, եթե զինվորն իրեն անվտանգ զգաց խրամաբջջում, ուրեմն հոգեպես էլ կամրապնդվի։ Շատ է զրուցում տղաների հետ, բացատրում, հաճախ էլ խնդրում, որ դիտարկող հատվածներ դուրս չգան, որ շրջանցեն ականապատ տեղանքը։ Ասում է, գուցե հոգնածությունն է պատճառը, կամ վախը հաղթահարելու ցանկությունը, կամ անտարբերությունը, որ զինվորները խախտում են անվտանգության սահմանված կանոնները։ Երիտասարդ հրամանատարը իրենից գրեթե չի խոսում։ «Միայն էստեղ համոզվել եմ, որ ճիշտ մասնագիտություն եմ ընտրել»։ Դիրքապահ Ռոբերտն էլ որոշել է զորացրվելուց հետո ծառայության անցնել։ «Երբ համազգեստով եմ, մարդիկ ավելի սիրալի են»։ Արձակուրդին քաղաք գնացի, գազելի վարորդը տոմսի գումարը չվերցրեց։ Մի տարիքով կին էլ հարցրեց, որտեղ եմ ծառայում, ու պաչես ճակատս, թե Աստված հետդ։ Զինվորից գազ դեմքին այնքան ջեմ ժպիտ է ուրվագուցվում։ Հրաժեշտից առաջ հավաքվում ենք բացօթյա սեղանի շուրջ, տղաները հյութ են լցնում խոշոր բաժակների մեջ։ Աշոտ իր պատրաստած սուրճն է հյուրասիրում, Արայիկն է սեղանին է դնում քաղցր սեխն ու ձմերուկը։ Իսկ փոգնդապետ Օհանյանի անխորտակ թվացող խստությունը միանգամից մեղվում է իր զինվորների հետ անկաշկանդ զրույցից։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։